مدللا ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وقال تعالى وقل ربي زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الحمدللہ مونږ تاسو په یو ډېر مبارک نسبت سره د الله په دې کور کې راجمع یو چې دا تاسو دې مولانا صاحب د مشکات شریف داغه درس تاسو روان دي شروع کړو او رب العالمین پر رحم او کرم باندې هغه اختتام ته رسیدلې لدا یقیناً چستا سود دی کلی او دی محلی والاو دا پارلوی دا سعادت خبر دا چه مولانا سے مشکات شریف بیانولو تا سٹولو او ریدلے زمائی زتمندو مشکات شریف کی تقریباً شپک ذرا احادیث تی او یو حدیث پاک کے راغلی چه علماء کرامو دا حدیث غنو سندونو سره ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایي وای چا چې زما امت ته سلویخ احادیث او رسول یو مسلمان سلویخ حدیث دکل پاغه باندې ځان په حق دا پکی کې لګل پکلا رکی نو پکلا رکی نبی علیہ الصلات والسلام زما عزت مند و حاضرینو فرمایلی دی وای زما کم امتی چې سلویخ احادیث دکل داغه په معنا مقصد باندې ځان پوه کو او بیا نور امت ته دا سلویخ احادیث او رسول نو دغه امتی به په ورځ د قیامت الله رب العزت د علماء کرامو په صف کې راپورته کوي او زمای عزت مندو د علماو په صف کې په ورځ د قیامت را پورته کېدل معمولی خبره نه یو حدیث پاک کراغلی تفسیر روح المانی او دینور مفسرین او ذکر کړي وای پرز د قیامت و الله رب العزت علماء کرام او توي سوک چې د قران او سنت عالمان دي حق پرس او علم دي او پاغي عمل له وای پرز د قیامت بور رب العالمین فرمایي چې ما ستاسو په دې سینو کې د خپل کتاب او د خپل حبيب د سنت او علم دې د پارانوې خچنن بزتا سول عذاب درکو بلکې ما چې تاسو سنیو کې د قران او سنت علم یې خو نو زما تاسو سره د خیر اراده وا زئی زما پر رحم او کرم باندې جنت ته نو زما عزت مند دالوي سعادت تاسو دې کلی والو د پارا چې دور په زرګونو احادیث بیان شو لو تاسو واوریدل الله دې نورم تاسو له توفیق درکې چې موږ او تاسو د دین خبر واورو زموږ په دې کورونو کې مې د خیندو له دې ملا توفیق ورکې چې د خپل حبيب خبره واوري او یادو ساتي زمای عزت مندو د الله د حبيب صلی الله علیه و آله و سلم خبره اوریدل دا ډېر لوی نصیب غواړي دا ډېر لوی سعادت ده دی په لګوري کم سړی چې د الله د حبيب د دعا د لاندې راغې او دا غي په دعا مبارک رنگ شنو کامیاب دي کنه دا خو زموږ استاد سو ایمان دي کنه سید البشر فرمایلی دی وای اے زما ربا دا الله نه دعا غواړي وای نذر الله عبدا سمع مقالتي وای الله دې تر او تازو ساتي زما هغه امتی نارینه او زنانا دا الله حبیب فرمایي چې ما والا خبره اوري او به چې واوري نو په دې زړه کې ولا زې ورکای او به داسې نور تر سہی لکه څنګه چې اوریدلې حدیث مفهوم بدر لري دی ګور سوک وزي او راضي او خپل خپل ګورینا تاسو ما طرف ته توجه کوئ د دین د مجلس سعاده وی کلاغه لحاظ او ساتل شي نجولې کې خیر واقع کی ور نه خیر نه واقع کی صحابه کرام مبارک تاسو اوریدلې وي چې نبی رسول الله وعده ملا یقینا یقینا دا زما وعده دا چې دی قران او دین کې هدایت شتا خو چا ولا وږي خي حضور متوجي وي وږي خي د حضور متوجي او کې وسړي دی د دې په لور راي دی له وږ نه دی خي دی له توجه نه کوي نو الله د قران دو فائدې ذکر کړي وانو نزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين او بیا وی ولا یزید الظالمین الا خسارا قران شفام دا او رحمتم دے خو چې ادب سره اوري او کدا ادب او خیال نه ساته نو بیا ګور ظالمانو نورم نقصان سیوا کوي بلکې قران پاک دو قسمه خلق اوري دو مؤمنانو به توجه سره اوریدو د احتیاج پنیت به اوریدو نو الله سوره توبه کې فرمایي فزادتهم ایمانن اغه ته نور ایمان سیوا کوي او چا چې توجه سره نه اوریدو پروین لرلاو د اعتراض پنیت وږي خو وای فزادتهم رجسن ال رجسهم نورم ګندګي ورته سیوا کا نو دا الله حبیب دایو حدیث با ګوره یاد لری و یا الله زما هغه بند زما امتی تر او تازه او ساتي چې زما والا خبره اوري دې زړه کې ولا زې ور کوي او داسې رسای لک څنګه چې اوري دلی دي دا الله حبیب دعا قبول لکنه الله قران شریف کی ویلی پکم قران چې زموږ استاد سو ایمان دے ویلا تجالو دعاء الرسول بینکم ک دعاء بعضکم بعضا دا یاد غنی ما ناګانی دیو ما نه دام دا وای زما د حبیب دعا او خیره ګور دی او بل خیرو د دعا غونته مگر زوی دا الله حبیب چې چاله د خیر دعا او کجولای به د خیر نه ډکشي او چاله ک خیره او کی تباہ او برباد وشي دا دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلی دعا دا ویا اللہ زما امتی خوانا ری ندیا زنانا دا تر و تازے و ساتے چی دے زما خبری او ری زلک زیور کئی او دا سے رسی لک سنگے چی او ری دلی دی او لما او لکلی وی دے نیدی ویلی چی کم زیکی تر و تازے و ساتے پا دنیا کے پا قبر کے پا خیرت کے دیو جن دا د علماء تجربه دا او حدیث د پاروی د تجربه ضرورت ني چې سو کم علم حدیث او ري اوس د کيه پد د الله د حبيب دعا لګي درې به دنیا کم تر او تازي په قبر کې هم تر او تازي او د میدان د محشر کې هم تر او تازي نو دا سوره مبارک خلق کې جتا سو شپږ زره احادیث د مولانا صاحب بیان کله او تاسو اوریدل او ګوره زما عزت مند علم د پسې سوره لولي سفر خلکو کړی موسی عليه السلام جلیل القدر پیغمبر دی الله کړه تاسو قران شریف کې سوره په لای واقعا اوریدل بلکې زموږ شیخ نور الله مرقده ووی چې قران شریف کې تقریبا شپږ شلې کړه ته د موسی عليه السلام واقعا راغلی په قران شریف کې ډېر واقعیا د نورو پیغمبرانو په نسبت د چاره غلي د موسی عليه السلام ګوره کلیم الله الله اور سر خبرې کړې اې د دریو مسلو د پاره دور اوغت سفر کړې او هغه د پاره ځان سر اسباب راغستی ځان سره خادم را روان کړې او هغه لوی زمبا او زه یو استاد یو مدرسه لټو کټوله زمانہ ډېر زمانہ په کې تیر شوم به سفر کو و یو د علم سفر وکم نو ګوره د علم سفر دومره مبارک دی چې موسی علیه السلام کلیم الله د دریو مسلو د زدکړې د پاره ورته سفر کړي حضرت خضر علیه السلام د الله پیغمبرانو کې او پیغمبر ادم قران ذکر کړي د خضر علیه السلام نبی د خو مرتبه د موسی علیه السلام نه کمر وې کلب یو غره سړې د خپل ځان نه کته درجه والو نه علم زکې چې علم د سره دی دا مسئله دا علماء ناستی دا حضرت موسی علیہ السلام مقام او مرتبہ دا خضر علیہ السلام دا پاسوا خو یو افضل نبی دا ځان نکت درجی والن ملمز دا کئی دا دریو مسئلو دا پارا اللہ قرآن کی واقعا ذکر کری وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ اللہ وی اے حبیب دی امت دیو فرمایا رایات کا یہ غوخ چی فرمایا لیو موسی علیہ السلام خپل خادم تا ویلا ابرحو امیشہ بیم چروان بیم سفر بکوم حتی ابلغ مجمع البحرین تردی چور سیگم اغزید جمکی دود دو دریابنو تا او امدوی حقوبا یا لارشم دیر زمانا دریو مسلو دا پارا دمبر پکلک ایرادر اروان او غدریو مسلو دا پارا سفر کڑے کنی رکڑے بعض صحابه کرامو د مدینی منورین شام ته د یو حدیث د پاره سفر کړ جابر رضی الله عنه مشهور حدیث ده جابر رضی الله عنه د مدینۃ الرسول صلی الله علیه و آله و سلم نه اپا اخسور شو او شام ته لاړو دیو بل صحابی دروازه او ټکول هغه چروت وی جابر رضی الله عنه صحابو کې ډیر لوی شان والو محدثین و مناقبو کی ذکر کړي وای په یو موکه کې ورته نبی علیہ السلام پینځه ویش کړه ته دعا او فرمایله او ډېر محبت او جابر رضی الله عنه سره نا ورته یو خط جابر رضی الله عنه د مدینۃ الرسول صلی الله علیه وسلم نه راغله هغه ورته بس نور سکار مې دشته او یو حدیث دی او تاورې دلې راته وایا نا ورته حدیث وی د اوخ نه ګوشه ابن نبی مدینه منوره ته واپس راغله د علم د حصول دی یو حدیث د پارا یو یو میاش سفر زما عزت مندو صحابه کرامو کړ د دیو جن علم د پاره به سفر کی دوم غو تاسو په کار دا چکلی کی یو غوګول نه کی دو علماء ولا اک یو سره وای چې زما قران او دین ته غوګ نه کیدم نه جبه چاله نقصان ورکی ک یو مسلمان دی ناری نه زنانه د عمر تیری کی دی وای ز قران ته غوګ نه کیدم نو کو قران ته غوګ نه کیدی نقصان بچاله ورکی د دې دین محافظ سوګ دی د دې محافظ الله رب العزت زما اوستا حفاظت به الکی چې دین ترانز دي شو یاد ساتای کی او سره قران ناوري دین ناوري نقصان ځان ته ورسو بلکې رب العالمین فیصله فرمایله د قران پاک کې وای کی او سره وای چې دین تا او د دین خدمت تا او قران ته تیار نه الله وای و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا يكونوا امثالكم الله ویک مخمو واړولو دا مال جان وقت زما د دین نه خوګوي واوري بندگانو تاسو به بوزم نور براولم بیا بس تاسو غنتنی الله د دې دین حفاظت په خپل دست قدرت کې غسته. کوم او تاسو وګڼئ کی نقصان نشا وکي او یاد ساتئ د هدایت اوله درجه د وګ کې خدای چې د الله کتاب بیانېږي او سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانېږي رمبه درجه د هدایت سره چې وګونه کی او توجه سره ول وګ کې لچ وګ د کی خو نه داغې نه پس به د هدایت لارې کولاوي. امام قرطبی ذکر کړی په تفسیر د سوره طه کې وای موسی علیه السلام له چکل پیغمبري ملاوي د په کوهی تور کې رمبه حکم ورته سکی وای فاستمع لما یوحا اے زما کلیم الله ز دې رب پیغمبري در لدر کوم رمبه پیغام سده فاستمع لما یوحا وغنسا هغه ست جتال وه کی. امام قرطبی وای د هدایت د ایمان او د علم د زده کړې اوله درجه غوږ کې خدل دي او که سړی غوږ کې نه هو نو دې پسې نورې مرحلې ناراضي غوږ کې خود سره زمای عزتمندو د هدایت لارې کولاویږي. او یاد ساتئ کنن چا قران او سنت لغوږ کې نه هو نو سبب دا غسه حالي. سوره ملک تبارک الذی چې دا روزانه هر نارینه مسلمان ته د شپې ویل سنت طریقه ده او کم مسلمان چې وای عذاب قبر به پینی بعضی علاقو کې رواج دی د جمعې پښپې امام وای خلق ورته غوږی خی خدا طریقه نه ده هر امتی نارینه زنانه و روزانه د شپې وای ګوره پاغه سوره ملک فرمای وای س خلق به ملائک جهنم تروان وی نو د جهنم سوکیدار او ذمہوار فرشتي به تپوسو کی وای والم یاتکم نذیر اے خلقو چې تاسو جهنم ترازئ تاسو لسو کې را ورکون کې نور اغله چایرو لینوي نګوراغه جهنميان بوي وقالو لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير اي وای هي افسوس ورمان کمون دنیا کې قران اورې دلې وې په قران مزان په هکړې وې نو موږ به جهنم ته نو راغله. دغشان آیات تکرا وقالو جهنمیان بوئی لو کننا نسمعو کشروی منگ چمون دنیا کی قرآن و دین و ریدلوی او ناقلو یا مو پی خپل زان پو حکڑوی نو منگ با جهنم تنوی راغلی. اگر یادو ساتی دی خپلو پویدو مانا سرا دا منگ دا بازی تعلیمی افتا دنیاوی تعلیمی افتا تبقوی چیز پا خپلو با دا قرآن و سنت مطالعه کن قران او سنت په خپل مطالعه نزد کی بلکې کله کې اوسره بغیر د عالم نه دین زده کوي نو هغه د ځان او د ټول امت لپاره د گمراهۍ سبب جوړي. تاسو ګورئ الله رب العزت چې سمرا آسماني کتابونه د برنه هدایت د پاره را لېګلی نو داسې نه دی ویلي چې بس دغه کتاب کافی دی او هر اهل لسان والي په خپل ګوري د هر کتاب سره نبی را لېګلی چې دا قران به منئ په دې به عمل کوي حسنه به کوي زما حبيب لګورشت دې وجنه یاد ساتي کې سره دا وي چې زب په خپل باندې دور دو او د تفسیرونو ګورم او حدیثو شرح به ګورم ناغز ما عزت مندو په خپل دین نشي کولای او ځل یو سړي باندې مشکات مطالعه کوله درک خپل مطالعه دا نقصانات دي. نو بعض اوقاتو کې تاسو خیالی ناری لاس تړي د باندې سړي لاس وګد وی نو دا یو لاسی دی تشی لرا رسیدلې خبرې لکه مو خیال لګ نا قبل مسلمان او رټل امام اشکاس شریف کې لوستي چې پتشي ولاس نکې بیا دل تر نه مولا تعالی شاوی چې ته بغیر استاد اشکاس شریف ګوره هغه حدیث کې راغلی نهى عن التخسر دا الله حبیب منع کړی چې موس کې بداسې نکې موس کې داسې کول ناروا دي. اوسه کو کتلې چې پتشي لاس ناروا لري خو اشکاس شریف مطالعه کړو نا قبل سره جنگ وی تا خدا لاس پتی شیخ بگئی پی خبر آمد دیو جنگو را حدیث دیو که قرآن دی نو دا چیو سره پخپل متعلاز دا کئی نا غد آغد گمراهی سبب جوڑی نو قرآن بانی زان پویول قرآن تا وکی خودل دا دا جنت تتلو سبب دی دا علماء ناستی تاسو مشکات شریف ختم دیکن پکار دا ہے چی مشکات شریف خبریو کو مشکات شریف جلد اول کراغلی دی و یو سره قبر کې درې قسمه خلک دي مشکات شریف حدیث کې دی یو سوچه کامل مومن دی قبر لزی، یو منافق وی نبل سوچه کافر وی. او دری واړو سوال جواب جدا جدا طریقے سره راغله. وای مومن مسلمان چې په قبر کې کی خودیشی نکیر او منکر ور تراشی، دری ته پوسونه تی کوي، مر ربک و ما دینک و من نبیک. وای دا کامل مومن باندې هیبت رانش. او هغه چې څه تپوس کوي دی ورته جواب ورکړي، و یا نکیر او منکر ورته وی دا الله بنده ته صدا الله عجیب بنده، نو خود در باندې زمون هیبت راغې او مونږ چې څه تپوس کوو بس ته جواب راکې. دا ولې داسې دی؟ وې دا مرده ورته قبر کې وې، قرات کتاب الله و امنت به. وې ما دنیا کې دا الله کتاب لسته او ما په ایمان روړو، دنیا کې مې الله کتاب لسته او ما په ایمان روړو او ما پاغي تصدیق کړو. اوس چې اوسړي لسته نه دی ورته را نږدې کیږي، نن ورته مونږ وای اوسګار ورته نه یو، یاد ساتای کوزګار نه یو، نو زموږ استاد سودا خیرت لوی نقصان موش. زموږ استاد سره زندګۍ مقصد دے د الله کتاب ز دکول، و یاد ساتای ګور دا کتاب الله، کتاب الله چې کی کنا، کتاب الله سره چې سنت رسول نی نو پاغي عمل لکی. لکه زموږ استاد سره ملکی ګړي فتنی، یو فتنه د قادیانیت او د پرویزیت هم ده. پرویزیان دا عقیده چې وی حدیثو له ضرورت نشته، قران سره چې حدیث څوک نه مانی هغه سوچه کافر دی، او قران سره چې حدیث نینو په قران عمل ناراضي. لکه ګوره تاسو روزانه مولانا صاحب درس کوي قران کې، الله او ایموز او کوي ایموز بسنګ کوي، دا غي ترتیب د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خوړي. قران پاک کې الله او زکات ورکي، سورب ورکي، چالبه ورکي، سنگبه ورکي، دا تفصیل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. قران کې الله د حج حکم کړي، حج وکي، سنگبه کې او کمزے کی بے کے دلی کم مقامات تی، آغا تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے. نو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دے ہدایت ذریعہ دا، بلکہ گورا دا اللہ دا پیغمبر دا زندگی مقصد سرے. نبی علیہ السلام اللہ دنیا تدا انبیاء و سردار را لے گلے، اس دا نبی علیہ السلام دا زندگی مقصد سرے، آغا قرآن خبل ذکر کرے. تاو چی تلاوت کوئی اول پارا کی ابراہیم علیہ السلام دعا غواڑی چی کلے بیت اللہ شریف جڑ کرے، وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے زمارا بستادا کور میں جوڑ کو بیت اللہ شریف، اس دی مکی والو کی پیغمبر رو لے گی دی مکی والو نا. اے اللہ دی مکی والو کی دی مکی والو نا پیغمبر رو لے گی. دا عرب دی چی نبیم عربی وی، دا بشر دی چی نبیم بشر وی. یو مصیبت گره دی ملک دار ہے چی بازی سا خلق دیئے وی نبی بشر نی، پیگئی پا خبر با دا نبی علیہ السلام بشریت تسلیمول دی ایمان دا پار شرط دی. اس دا سوال پیدا کی چی دا خیرنے پیغمبر راشین دنیا کی دا دی دراتلو مقصد سدے، ویتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وَاِسْتَارَ آخِرَنِ پیغمبر چراشی الہ العالمین دائی کار بدائی خلق لبد کتاب اللہ الفاظ خی، نو چھ الفاظ ورطا وخیل بیاب ورطا مانا خی، نو چھ دا قرآن مانیز دکا والحکمہ دا حادیث پا ذریع دا قرآن تفسیر و تشریف ورطا کئی. دا دا نبی علیہ السلام دا زندگی مقصد دے. سو مقصد نشول دا قرآن الفاظ خیل، دا قرآن مانا خیل، احادیث مبارک خیل. اس دا دی علوم مقصد سے چھو سڑے قرآن لناس دے، مانا دا قرآن زکی حدیث دکی، ویزکیہم چی دی سرد کی پاکو آلی راش، عقیدہ دا شرک نا پاکشی، اعمال لبداتو نا پاکشی، اور طول سیرت و صورت پا سنت طریقو منورش. دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا در آتلو مقصد دے. ان شاء اللہ دا مقصد منگوتا سخ پلو کنا، دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ با اورو. بل دا سرے گور دا عوام دے درز پارا مخ پلا، طالبان علم مشکا شریف وائیو نو زنانم دی و عوامم دی، نو زنانو دا پارا چی سوک پا پختو پوئی گی دا پختو مترجم مشکات مروڑے، او سوک اردو بانے پوئی گی نو اردو دی، او اغا استازی طریقے سروائی. تاسم انشاءاللہ دین پس بدا مولانا سے بیا مشکات شروع کئی، زکر علم کار گردادا سے نرے چگنی ختم شنو بست دے. امام احمد ابن حنبل رحم الله بارک، حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي مفتاح دار السعادت وی سپلی لاسو کې چولی او د ویوالو علم د پاره. امام احمد د مذهب خاون د سلورو امامانو کې خره امام دی، نو چاورته وی امام سے دومره لوی عالم یو سم دی علم پس منډه ودا ودا ترخم به علم پس منډه وی هغه ورته وی ال لحد چې لحد او قبر کې چانی می خه کنه ترغه پوره به علم پوره منډه. نو د علم منډه ختمی غنا دا مشکات به ان شاء الله د بیا شروع کوي. تاسو رټول وعده ده چې اوري وی او کتابونه بازار لراړي د کور کې زنانو د پارم کتابونه راړي ځکه سړی چې ګوري کنه نو ګوره د الله حبیب د انسانیت طریقه موږ او تاسو له خولې کله ګوره سړی ډېر تعلیم وکي او هغه لوی ډاکټر او انجینر شي او چې د سید البشر تعلیمات نه زده کړي هغه پناست نه پوي په خوراک نه پوي څنګه به خوري څنګه به ودکیږي څنګه به پلار ازي د مور او پلار سره څنګه تعلق دي د گاونډیانو سره څنګه تعلق دي دا د انسانيت ټولي طریقې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودلی. او یاد ساتئ دی په لګورې دا الله د حبیب په خبرو کې چې کوم اثر ده نغز ما استا په خبره کې نشته. دا الله د حبیب خبرې یادېږي اسانیم دي او الله د عمل توفیق ورکړي. نو ان شاء الله بیا چې د مشکات شریف شروع کیږي موږ تاسو ټول بکینو ولکنه ان شاء الله. وګوره وای په علمونو کې مبارک علم د حدیث علم دی. و یو محدث نشا ته پوسو کې علوم خډې رمو نو دا د حدیث و علم لکه مې خبرې کینولې ناغورته دې خبرې کینولم چې هر خبرې سره وای صلی الله علیه و آله وسلم وای په دې اعتبار علماو لیکلي پرز د قیامت بد محدثینو نه لوی درو شریف والا بل سوکني درو شریف یو لوی عمل لیکنه درو شریف په اعمالو کې یو لوی عمل لري. چا چې یو ځل درو شریف وای الله په لزل رحمت را نازلای بلکې مشکا شریف کتاب سره تیرشي یو حدیث دا سم دی چې چا یو ځل درود وای الله په او یا رحمتون را نازلای او هغه کوم عمل لري ګوره موږ مونږ تاسو کو ور سره الله او ملائکه په کې شریک نه دي. زکات ورکو الله او ملائکه شریک نه دي. درو شریف هغه عمل لري چ رب العالمین هم په خپل حبیب درود وای ملائکم په درود وای ویا ایها الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما. ایمان والو چې الله درود شریف وای په خپل حبیب ملائک وای ایمان والو تاسو په درود او سلام وای. او الله حبیب فرمایلی دی وای ما ته ډیر نږدې به پرز د قیامت هغه امتی وی چې په ما درود شریف ډیر وای. نو ګور احادیث کې ار وحد در شریف ار وحد در شریف. نو بعضی محدثین وی دی علم لدی خبرې کینولې چې بار بار در شریف ویلې. دا حدیث زما عزت مند ډېر مبارک علم دی او دا الله د حبیب هغه کلام دی. دا غي سیرت او صورت او اخلاق دا غي مز زکات روزه او حج ټولې طریقې پکې موږ تاسو له خولې. او علم ډېر لوی مقام دی زما عزت مند. کم نارینه او زنانه د الله د حبیب یو خبر امز د ککر نو دا ډیر لوی مقام دی. ګوره د نبی رسول سلام په دعاګانو کې یو خصوصي دعا راغلی را وای قر ربی زدنی علما. وای حبیبا بار بار وایا اے رب علم می زیات کی. وګوره علم نه مراد کوم دی امام احمد ابن حنبل رحم الله وای العلم ما جاء من فوق. علم هغه دی چې کوم د برن راغلی دی. دا دنیوی علوم ربی زدنی علما کی ندی مراد آغا علم آغا دے چاہ دا برا نراغ لے. دا اللہ دا حبیب پا دعا گانو کی دعا سرا ربی زدنی علم. او دی پا لوگو رئی اللہ انبیاء علیہ السلام تا دا غی شان خسم دا پیغمبرانو لوی خود علم دا وجنی تلوی مقام ورکڑے. اللہ چکل آدم علیہ السلام پیدا کتا سو دا قرآن شریف تلاوت خو کوئی کنا سوچ ولګوي. الله آدم علیه السلام چې پیدا کو ملائکه لوی تاسو به تعظیمن آدم علیه السلام ته سجده کوي او دا دای په دین کې جایز زمونږ په شریعت کې تعظیمن سجده حرام ده. دا په خوانو دینونو کې ایو الٰه العالمین موږ دی پاکی بیان او موږ دی دور لوی مخلوق یو. نو الله آدم علیه السلام فضیلت په پسې طریقې ثابت کو. الله وی وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. الله آدم علیہ السلام ته فطرتی سے علم ور نصیب کو. ملائکو لیوی دا سیز دے دی سنم دے اغیل پتن لگی. اللہ آدم علیہ السلام توی انبئهم بی اسمائهم دی دی نمونو سیزونا ورتو خیا چی دی دی سیز دا نم دے دی که دا دا فائدہ دا. نگو را دی علم دا وجن پا ملائکوی دا آدم علیہ السلام فضیلت ثابت کو. نو چکل آئی لسا فضیلت ثابت شو بیوالا حکمو کچوس ورت تازیمن سجدہ ہو کئی. علماء لکلی دی یوسف علیہ السلام گورا دا حسن مظاہرہ چی کلے کیوی نو کلے رونا کوئی تا غرزائی کلے جیل تزی کلے پیوٹا کرو کدے لیکن کلے چی علم راغے نو دا کوئی دا جی جیل نے رویستو پتخت کینو نو بادشاہ خوب بولی نو نو وزیرانو نے تپوسو کو جلی خوب سے تعبیر دے ویرا ہوں گڑ وڈ خوبو نو وعلى الشيطان من الف عابد یو په دین پوه سره چې په قران پويږي په حديثو پويږي دا د زرو عابدانو نه غوره دي. عابد چاله وي چې د ورځې روزه ده د شپې تهجد کوي مستحبات او نوافل هم چې نه پاتې کیږي. فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد ویو پا قرآن و سنت بانے پوہ سڑے داد زرو عابدانو نا غردے دا زرو عابدان مست شرے غرد. او حافظ ابن قیم رحم اللہ لاغی مثالو نا ذکر کر وی دا مفتاحو دار سعادہ کی وی وی دا وار شیطانان ابلیس تراجم شلورتوی زمگا سردارا سو اجرا کپا یو کلی کی پسونو عابدان جوڑی گی نستا پروانی خو یو عالم دین چې جوړیږي نو تب سم مړکی کې اورا غرزي داس کو اچھا. شیطان تدا ډیر زور ورکه چې یو کلی کې عالم دین جوړیږي والله دین سره زموږ محبت پیدا کیږي نه ساري موږ له درس کې را تیر شول خفقې گئی ما زموږ په حال جڑا پکار دا مشاهده دې په لوګو رہی اسی موږ په خلوایو چې دین را لډیر خوګ دی او دین را لډیر خوګ دی. دا دا مشران ناستی کله چې یو شی پچا خوګ لګي په مور پلار لومبه چاله ورکای کم شی چې په مور پلار خوګ لګي لومبه چاله ورکای بچولې ورکای کنه. نو کدا دین په مونږ خوګ لګې ده نو مونږ به بچو نه عالمان جوړو په چې ته نه جوړو نو معلومه ده شی مونږ ته ګټ نه ښکاری دا شی راته د فائدې نه ښکاری فائدې شی را لسکول ښکاری. ٹھیک د شریعت د دې خلاف نه ده چې وسړی دي دنیوي علوم نه کوي وګوره مونږ او تاسو له دین سره محبت وي او دا دین را لخخ کارې ده او دا مو دنیا او د آخرت ګټه ګرځولې نو لزم ګو تاسو بچو کې عالمان نشته په کار دا چې راشه په مونږ خوګ لګې ده او قران او سنت مونږ له خوګ وي نو بچی ته ولې ساتو د حفظ د مدرسې نه ساتو د علم د مدرسې نه ساتو. نو شیطان ته دینو رو کشرانو شیطانانو وي چې دا پتا ولې دوره بوج راځي چې یو عالم جوړیږي ته خفقه یو پسونو عابدانو خفقه کېږي نه و یو ورته عابد سره عبادت کوي خو ناپوه وي نو د ډېر کلونو عبادتو کې خو یو ځل به زدا سي په دوکه کې واچوم چرسي ختم شي تباش او عالم سره مې جال لاندې ناراضي اراده یې چې مشاهدتن درته وخه. نو یو مثال حافظ ابن قیم رحم الله دا ذکر کړي و یو عابد ناس ټول شپه عبادت او تر ادغه کولی تهجد کولو درځي به روزه وا شیطان ورته انساني شکل کې راغی ورلوي سړي خیال لري ټول دنیا الله دې کوزه کې راوسته شي کنه ارته یار سو شکه پکې راغی اې دې یو ګور کنه سوره تسبیحات اړای سوره تهجد کوي او په یو سات کې به خدای په قدرت کې په شک کې راوسته بیا وې راغه. حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي عالم ناس او طالبان له درس کولو او سمزاه کولو ګره یو خندار خلق خندول دا گناه ده او خلق لدا سي ټوکي او کول پوجره کې مکه کې چې خنده نو دا جاهلانو کار دی او مزاح وي خوش طبيعتي وي خوش طبيعتي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي یو مزاح ده یو ټوکي نو طالبانو سره خوش طبيعتي او مزاح کولو او شیطان انسانی شکل کې راغی ورله عالم له یارا مولانا صاحب یو خبره ده الله پاک راټول دنیا دی کوزه کې را بند هغه له او کړه رابندو لے دا ویسے گرا بندے وی کن فیکون وی گئی پخو اللہ وہی بس رابند شن رابند بھائی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون سورہ یاسین اخر کی وای کنا کافر ویلو من یحیی العظام وهي رمیم ودا اډوکی چې په دې قبرونو کې راسته دی او ریږي دلی او زاړه پراته دي سوګ دې چې دا ورا ژوند کوي الله وی قل یحییها الذی انشأها اول مره حبیب ورته وایا هغه ذات به دوباره را ژوند کی چا چې اول پیدا کړو سوال دا راتلو چې دې دا را ژوند کولو پیدا کولو بس ترتیبی وی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول قول له کن فیکون بس کچھ ارادہ ولری وای با اے زڑو اڈکو اے ریج دل اڈکو زما حکم نے چرایو زے شی کن فیکون وی گئی خبر ما نو دا عالم زما عزت مند دور دیر دے مقام دے حدیث د مشکا شریف کی در لتیر دی وای دا عالم خوب او دا عابد عبادت برابر نہ دے وی گئی خبر ما اے یو عابد دے علم ور سر نشتا او دے تہجد کئی یا تسبیح اڑائی او عالم مددے دا اللہ دا حبیب دا خلی مبارک فیصلہ دا چھ دا دے عبادت او دا عالم خوب برابر ندے کنو پی گئی بخبر بار وی تانوی رحمت اللہ علیہ لے چاوی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لے چھ دا اولی دا عالم خوب او دا عابد عبادت برابر ندے اغولوی چھ تا ترکان دی روستے دا لرگی دا کار دا پارا اغولوی آو پی گئی بخبر بار وی گورا کلا خواغا لرگی کے کار کئی او کلا آغا نیما گنٹا او شل منٹا ناس دی اغا خپل سامان تی رئی خدا ور تچاوی نی جیرا لاتا سکے پاغی سو خفکی نا چھو لوی ٹیم دی زایا کو زکا آغا لپتا دا چی دا دے تا دا سامان مامان رندمند تی رئی دا دی لرگی دا پارے تی رئی وی دا علم چھو خوب کئی کنا نو دا خوب دی دا پارا کئی چھو لگا رامو کی بیا با قرآن و سنت مطالعہ کئی طالب دین خرد پی گئی پا خبر پای نو دا اللہ حبیب فرمائے لے دا عالم خوب او د امی او د عابد عبادت برابر نه لري علم دغه د قران او سنت موږ ته سجدا کو شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله و فرمایل چې الله ته په دوه وزر بالوزی یو وزر د قران دی دویم وزر د سنت د مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ د کورونو ګور د هغه اسلام په دې طریقه کې دا الله د حبیب په کورونو کې سو د ایشنم پارہ کی سوره احزاب کې رب العالمین فرمایلی اللہ دخپل حبیب بیبیانو تا فرمائی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ وی اے زماد حبیب بیبیانو ستاسو پکور کے قرآن و سنت چی بیانو لیشی دا یاد وی دا وطاسو دا پارا و دا ٹھول امت دا پارا دا ہدایت ذریعہ جوڑی گی او دا اللہ احسانی چی کمزے کے مستند عالمانوی یو وقت قرآن درس کئی بل وقت کی احادیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خائی او پکار دا دے چی منگو تاسو دے دین فائدہ واخلو منگو تاسو زمائی عزت مندو دے دین فائدہ واخلو اگر را سپینگی دی مشران ایزا منگ پکلی کی دا سی مشران و قرآن شریفون ازدک ترجمے عرصے ازدک اکثر دا مشران بیادا سی کنا اموتا امام مالک رحمہ اللہ کی ذکر کری اس تیم اللہ دا غشان ماحول جو گی مدینہ منورہ کی او دور کی دا سی ترتیب ہو چھو سڑے بس الویخ کالا پورشول نو نور بے بس چھوٹی ورکا بیا با خیرت طرف تا متوجہ شو نو گرد اخپل اولاد لم پکار دی یہ بس امور اپلار مسپنگیری شول نو سلویخ کالا پس ولی چھوٹی ورکا جی بس اس قرآن زدکوا دین زدکوا وہ گردام دیر لوی نصیب گاڑی بعضی مشر خوزگار رہے ہو یا غیبت کئی یا بعضی مشرانو چی نور سکار نی لارا کی کٹا چولے کرسی چولی او بیا دی یو غیبت کرے دی بل غیبت کرے نہ دا اللہ بندگانو پکار دادے چی قرآن واورو قرآن پاک واورو دین واورو او دا زدکو پا دیبان زمائی زتمندو عملو کو دا یو یو سات قرآن اور دل دیر لوی دا خیر و برکت زرین اگر یو شے یاد ساتھ ہے قرآن و سنت با حغکور لور دن نکی گی دا چاپ زنونو کی جد علماء و قدر بیشت او دا چاپ زنونو کی جد علماء و قدر نی یا دا علماء و خدمت نکی یا علماء و تسپک گوری سوال نی پیدا کی دا اللہ کور کے ناسیو او دا مشکا شریف ختم دے چردی سڑی کور تا دے علم وردن نش دا حاغ چا کور تا با علم وردن نکی چا غکی دا علماء و خدمت فی او دا دا پخوانا طریقہ را روانا دا علماء و لکلی زمان دا دین کتابونو لکلی وی کم کور کے چی حافظ او عالم جوڑ شو نو تاسو ګورئ دې کورنۍ کې بچا د علماو خدمت کړي، دې کورنۍ کې بچا د علماو خدمت کړي، نو چې کله د علماو خدمت وکړي الله غکور ته علم را دنکي، الله رب العزت غکور ته علم را دنکي. دې وجنه د خپل علماو خدمت کو. اوس ګورئ یو شیدام دې چې د علماو ډېر به حرمتي او ډېر عزت دي، د علماو اکرام په موږ تاسو لازم دي. کله چې موږ غدا الله د پیغمبر د موسلی د پاسو درولو، نو دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي کنه دي، د علماو به اکرام کې د دې به عزت کې. بلدار چې د علماو دي په لګورې دا وخت موږ تاسو د پاره بنکړې، زموږ استاد جنازي کوي، زموږ تاسو لا بچو له قران خې ایمان ورته خې دین ورته خې، نو د دې علماو ضرورت پر کول په عوامو دا لازم دي. اسلامی خلافت خوشته ده نه کنه، بیت المال خوشته ده نه، نو دا عوام به د خپل علماو په جایزي طریقې به د دې حاجتونه پوره کوي، او د دې علماو عزت وکړي، احترام وکړي. او دا غره پډیر لوی نصیب باندې د علماو خدمت چاته ملوي. یو ځل موږ سو علما ګرځیدو سه دینی کارو، یو امي سړی را سره ګرځیدو ډیر چالاک، ما ورته یو ځل می ډیر مستړی کې موږ پسې ګرځي، هغه وی دا ما فخر دی وی ګډمانو پسې می چیلم ګرځولې، نو بیا بس وی گئی په خبره باندې په خو ډمان خلک را وستل یو په کې چیلم مارم. نو دا الله بندگانو د علماو پسې ګرځیدل دا ډیر لوی مقام دی. صحابه کرامو کې دزنه صحابو ډیر لوی شان دی، یعنی علم ورته د نورو په نسبت ډیر ملاوه دی. دا غي وجه سوا هغه خدمت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی. دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دای غون تلوی شان خود شانشته کنا، دا غره پدی ملاو دے چې الله د حبیب خدمت کړي. نبی علیہ السلام اخر وخت یو فرمایل وی واوری خلکو چا چې سمره احسانات زما سره کړیو داغه ټوله بدلی می کوجه کې، یو سړی دے چې داغه احسانات بدلی نشم کوزولې آبد حشر په میدان کې الله اور کې غسوک دے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا د خدمت وجو ټول مال او ټول عمر دا غسو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خدمت. دارنګه صحابو کې لوی شان والا ابن مسعود رضی الله عنه دی، دا ډېر لوی عالم د قران پاک اے دین بلوی شان سی چې دا الله حبیب د چانه قران اوري. حدیث پاک کې راغلی ابن مسعود رضی الله عنه وای ما ته نبی علیہ السلام قران ولول چې زو اورم، نو ما ورته قربان څنګه پتا سو نازل شوی او زو وام، وی ما ته خون را کوي چې بل قران وای. نو صحابي وای ما سوره نساء شروع کا تر دې چې آیات مبارک لر اورسیدم، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. الله وای سرنګ د خطر حال وای په هر امت بخبل نبی گواهی د پار راشی، او اے حبیب تو پخپل امت گواہی کے. وای ما ته نبی علیہ السلام بس ک نور مو آیا، ما چو قتل نسترغ مبارک نوخ کی روانی وی. دی صحابی ته الله د قران ډیر لوی علم ورکړه، داغي وجه سوا د الله د حبیب پیزار وګرځول، د الله د حبیب مسواک به ګرځولو، د الله د حبیب بالخ به ګرځولو، د الله د حبیب داودس لوټه به ګرځولا. سچ په خدمت ملاویږي هغه په بل سره ملاوی شي. اے صحابو کی دقت پہ اعتبار ڈیر وڑو کے وہی دمر وڑو کی قد والا صحابی بل سوکنو، لیکن دا علم پہ اعتبار پٹولو کے پورت دے. دا وجہ سوا خادم خاص دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یو ذل نبی علیہ السلام ورتوی دو کمال میں سوا کرا پرے کا دکی کرونی لوختو بائے صحابو ورتلان دینا قتل نرائی نرائی پھنڈائی ہوئی. نو بای صحابه کرام وی جاسور نری نری پندای دی، دا الله حبیب فرمایل وی زما دی دا الله په ذات عالیه قسم وی دا پندای په پتل د میزان کې دو حد غرنم زیات درنی وی. ذکر آیا مسله دا چې اعمال بم تل لکیږي نو صاحب عمل بم تل لکیږي. دا دور الوی مقام ولید دا الله د حبیب خدمت کول. ابن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د ترجمان القران وی بحر الامه ورته وی. علماء لیکلی دو پیری جبریل علیہ السلام هم قتل خپل اصلي شکل کې خونه خو چې کله هغه شکل انساني شکل کې راتلو ډېر لوی عالم د قران وجه ویسوا اے وړو کې معصوم او نبی علیہ السلام او دسمات تلاړو دور تلوټه لا سکینی ولې و. دا الله حبیب چراغ رحمت جوش کې راغ دا نابالغ معصوم نے خدا اللہ دا حبیب خدمت دا پارے لوٹن یولے دا اللہ دا حبیب رحمت جوش کے راغے وی اللہم فقہو فی الدین، اللہ دی بچی تا دا دین پوہ نسک، بس پا دعا رنگ شو بگئی پا خبر بان پا دعا بانے سو شو ندما عزت مندو دا خدمت دا وجہ دا خپل علماء و خدمتو کئی حسنی بسی رحمت اللہ علیہ دیر ولی و بزرگ تیر شو صاحب کرامت ہو محدثم نے او مفسرم دے او صوفیم دے لوی فقیہم دے او پسونو صحابہ کرام کتلی دا کابل چ صحابہ کرام فتح کولو حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ ورسل راغلو کابل لوی شان دا حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ او صاحب کرامت وہی حجاج پسی سے خبر کڑی وی علماء ذکر کڑی نو حجاج رو غفتو چراش حجاج دور لوی ظالم تیر شوی ترمذی شریف کی راغلی و یو لاک شل زرا خلق لاستڑی دی قتل کری پدې کې لوی صحابه کرام زکه امت ویلی علما لیکلی وای ک نور امت خپل ظالمان پیش کی او مونږ حجاج پیش کو نو د ظالم سره مقابله نشو وای حسن بصری رحمت الله علیه چې کله مجلس لرانی دی شو داسې بره او قتل خلې وازه کا مجلس لچراغ حجاج ور پاسې دو او غاړه وته او اتر د جیبر ویسل حسن بصری رحمت الله علیه په ګیرو مګل اورډر د محبت خبرې وکي او خلق حیران شو چې د دې ظالم د توري نه غړو څوک بچی وی نه د دې څنګه بچو او له کس ضرورتي مال وای او د محبت خبره وکي او حسن بصری رحمت الله علیه رخصت کو و یو سړی ورپسې مجلس نه را پاسې چې د دې ظالم د توري نه څوک بچنی یا تاسو سره څنګه د حال بدل شو او دا څه دی وای چې مجلس لرا دن نه کړي کرامت داولیا او حق ده کنه وای حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی چې ځکه لدی مجلس را دنه کېدم نو ما الله طرف ته داسې خلوا ځکه چې یا الله تا غزاتې چې په خپل خلیل ابراهیم علیه السلام د نمروز اور یخ کړو نو کتا اور یخول شي نو د حجاج غصه نشي یخولې الله دا غصه یخ کړي الله دا غدعا قبول ک وای حسن بصری رحمت الله علیه ته دا دمر لوی شان له ملاو د دمور د نبی علیه السلام په کور ام سلمہ رضی الله عنها کور کې خدمت وکولو جارو بے والا لوخی بے وینزل نو دبا جڑل نو ام سلمہ رضی اللہ عنہ با جولے کی روا چھوڑ دا خدمت آغا اثرات تی چی حسن بصری نہ حسن بصری جوڑ شو نو کو با دخبل علماء و خدمت کے نبا کو او یاد و ساتھ ای کدو علماء و خدمت نکو شکر و باسے چی دو علماء و خدمت ورنہ کل بے اسڑے سپیل آم بینو او کل سپی سکی سپول و ورزش کج کل نور سکارون بان اختش دا دین کار شنکے بے اسڑے خود سکی کنا و امام شافعی رحمت اللہ علیہ بوی چیزو صوفیاو سرکی ناستم دو خبرے میں تزدکی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دیل جواب الکافی کی ویزد اولیاو صوفیاو سرکی ناستم دو خبرے میں تزدکی یوم داز دکا چی دا نفس دشمن نے دکا شان دکا نوی دے دا دین پکارو لگوا گنے دے در لس بلکار گوری و تباکی دے پختنو مشرانو کی میوی دے بچول دے سکارو گورا کدکا شان خوشی گرزی وی سکار بدلو گورا نو دے نفس لب دے دین سکار گورے او کہ دے دین کار دے ولو نکت نو بیادی ار پلے چھ غرق یو ہمی تدا خبر از دکا ان النفس لامارت بسو نفس دیر دبد و کارون حکم کئی خو دین طرف لے ولو توجہ بس ورک او دویم می تدا خبر از دکا دا عمر دا سے دے تیرہ تورا را وی پا من دے دو ٹکڑے کئی خورا پاس آو دا تیرہ والے ور لمات کا تیرہ والے وپس ماتی گی پا ایمان و پا مال سوالے ہو بان نظم عزت مندو داد علماء وجود دیر لوی ضروری دیر نظم عزت مندو قیامت یو نخدام دا چی عالمان و علم بختم شی وی جاہلان خلق با پا منبرونو کی یو حدیث کی راغلی دا قیامت پا علاماتو کی وی اخیر زمانہ کی معشومان با پا منبرونو کی نو محدثینی معشوم نا مراد دارے کئی با تقریر و وعاز خوب ہوئی گی بنا نو بس گڑی وڈی خبری با خلقو لکائی دیو جنہ چھے مونگو تاسو زمائی عزت مندو متوجی شو دخپل علماء و قدر کو او دا علماء و نا قرار و سنت و دا سیو انشاءاللہ کو کنے بکو اخپل گورا کور کم زنانو لگو انشاءاللہ دوبارہ برا مولانا سے مشکا شریف شروع کئی درس کی چھے دا زنانم دا دین خبری ہو چھے زکا 24 گھنٹے کی ہر مسلمان تا یو دا سی ماحول کی ناس تا پکار دا چھے دے پکی دا قبر دا خیرت خبری ہو ری نو دا زندگی برا سنبال ہوئی او که 24 گھنٹے کی او سڑے قرآن او سنت ناوری نو دے زندگی با دے یوی رزی نبلی رزر بگڑاوری دیل با منگو تاسو زمائی زتمندو ماحول جوڑو دیل با تیاری گو دیل دا زمانگو استاسو رزی زندگی مقصد دے چی قرآن واورو احادیث واورو او پا دے بانے عملو کو دو علماء و قدر کوئی د علماء عزت احترام کوي په جایز طریقې د دې حاجتونو پوره کوي چې د دین د پاره درته سي فارغ درته دا سم ان شاء الله موږ تاسو کو کنه وکړو په خو به خلکو د علماء ډېر قدر عزت کولو بهګه په خبره باندې اوس د خلکو په علماء باندې سکار نه اوسم ګره باز علاقو کې دا سړي چې عالم په جمعات کې امامي تر مرګ امامي حلکی پریزینا بای زونو کې خلکو داسې محبتي چې راغه بچي بیا ورسته امامان کې او بای زونو کې خلک امامان شړی دا اس پکاوي کې بیزتی کې مونږ ماشوموالی خبره ودا ز درس کې کوم استاد روان دی به مکم دا د قوم دی او جذبي او د علماو د قدر یو خبره مونږ ماشومان زمون په جمعات کې امامو خالم د دارالعلوم حقانی نه فارغ نو مونږ په لچې چا سواده او خیرات نو عالم سره خلک یو ځای لړش نا امام صاحب لوی چې فلانی خو واده دی او دعوت دی او زه چیلر شغله مال خو نه دی ویل خبره له خیال رسی کړه اخل کو خپل منس کې وجه دا خو زموږه بیزتی کړی موږ ټول له ویلې زموږ امام لینی دی ویل خبره له خیال رسی کړه نو موږ ماشومان زموږ په جمعات کې پولیس فکر اعلان شي چې باید فلانی واده او خیرات ته او زموږ امام صاحب لینی دی ویل ټول کله بنځه دې کې هغه سړی ټول کلی مقابله د غم خادای چته سو کولې دې کې هغه سړی راغ او قسم یې خوړو چې را ما بچول ویلی او هرشي وی دیرانا او د خلکو جرګیو کا بیا اعلان شو چې بای امام سه به رضا کو ځای ولا ور د امام یو قدر جوړ شو پکې اوس دا سی زما عزت مندو تاسو خدای رې پښتانه خلک دی او مون په لغه چې کله کم یو کلی کې وادي امام غریب پاغه رزنارې مون سره مدرسې له روټۍ لرس پاغه کې لکونه روپۍ لګای خو امام غریب سی امام غریب پاغ رزناری چې کلی کې وادي دا غوښوک ته پوس قدر لنه کوي ویګې خبره بلکې زمون کار دای چې غریب سره هغه ولیمه دا او خیرات ته نغې نه بیا غریب شروع دا غټان ولر او غړ نبی رسول الله فرمایلی چې ناکار په توامونو کې توام د ولیمه نه غریب ته شړې او مالدار او ترا بلي بلکې غریب سره سو پریزیب نه کړه سادی بابا یو مشهور واقعیا دا حضرت سادی بابا مشهور بزرگ تیر شوی وې د ملنګۍ پجامو کې اوځي کې خیرات می رات او صداوت دې ور تراغه دې ته وشړل سادی بابا لاړو او په شوګر پجامو په لباس په سورلې په بنگلې سړی نه سړی نه جوړي سړی د سړی توپ خپل اصول لري وې سادی بابا لاړو ډېرې قیمتي جامې واچولې بیا راغې اخل کو ډېر په عزت را دن نکو او پېند باندې کې نو سادی بابا رحمت الله علیه وې دا لسونه د لاس راويست تاسو مله شوروا وایې کنه نوې خلکو روټۍ نوړۍ په شوروا کې د پکې لستونه کې وي خلکو په بابا سره چل شي اولې په بابا سره چللې شي داغه بابا دې چې تاسو وختي و شړلو او جامې بدلی کړي وې تاسو په جامو سړی نه سړی جوړوي سړی نه سړی جوړیږي پس چللا ورته سړی وي قران شریف کې بعض خلکو له سړی ویلې موږ یو مرګره ډېر تکړه سړی چې کله ناکلو لوم دایا تونه راځم کو نه تلاوت کوي تاسو چې کله تلاوت کوي نو چې چا ترجمه کړی پین راوالای او د سر نه شروع کوي چې الله چاله سړی ویلی هر چاله ګور الله سړی نه وای الله په قران شریف کې چاله سړی ویلی تلاوت کرا دی وای وجا من اقصى المدینه رجل یسا رجل سړی نه وای کنه کله وای وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانا قال وای سورہ کاف کہ وای انہم فتیتن آمنو بربہم قال وای قال رجلان اغدو سڑو وی چې د الله نه یریدل او کله سورہ نور کې فرمای رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع سړی ګره هغه چې الله ورته سړی ویلې قسم خیال نه او که الله چاته سړی نه وای نو کاغان لوی سړی کیږي سړی د قران او سنت په تابعدارای الله دې موږ تاسو کې د قران او سنت تابعداري راولي الٰه العالمین دې دې کلی کې د قران او د سنت دا درسونه قائم او دایم وساتي او دې کلی نارینه او زنانه او نوجوانانو ماشومان ټول ته الله دا اورېدو توفیق ورکي او موږ تاسو د الله او د الله د حبيب خبرو ته محتاج یو الٰه العالمین دې موږ تاسو لا د دې دا اورېدو د دې د زده کړې توفیق را نصیب کړي لوي سعادت ته زما عزت مندو چې حدیث او قران بیانوي او یو سړی ورته غوږی خري والله دې دا سوچ سمج زمونږ استاد سوزونو ته وردن نکي الٰه العالمین دا د مولانا صاحب دا درس قائم او دائم او ساتي او تاسو ټول محکم وعده وکي چې ان شاء الله کینو به درس کې نه وکنه ګور مشورې سره داسې وخت کې زمونږ د علما درس کې چې عوام سو وخت کې وي کله کدا سې سوزري درلانو دا غي د وجه سبق مو پرې ځای بیا راځي او تاسو هم داسې کوي د دې قران او سنت د درس د پاره لکه تبلیغ والے دوستان غش کوي غش کوي یو د مرګرو نمونه لیکي چې سو غیر حاضر وي داغه تاسو کوي بګې خبر چې ته ولرانلې ذکر الله حبیب به د مرګرو حال معلومول. نو کوم مرګری درس کی کینی دا غی باقاعده حاضری الی کوم کورونو کې زنانه کینی د نارینه په ذری دا غی باقاعده تپوس پکاره چې درس لکینی او کنه کی. کله ګور شیطان او نفس زموږ دشمن دی د دین نه مو کې نه. نو کله کدی یو بل تپوس کو نو بیا به ان شاء الله را پاسو درو شریف وای. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم تعالی مسلمانانو حاضرینو غایبینو ټول تبخنو کی الله تمام امت مسلمه تبخنو کی. الله سوره مردگان د آدم علیه السلام د دور نه تر اوسه وفات شوی الله د ټولو سره د رحم او د کرم معامله وکي. یا الٰه العالمین د قران او سنت علم او پاغي عمل مونږ ته نصیب کړي. الله د تمام امت مسلمه توجه د قران او سنت علم او عمل طرف تکي. الٰه العالمین زموږ دعوتونه د اکلی د جمعتونه او د ټول علاقې د قران او سنت په تعلیماتو سره روخانه کړي. یا الٰه العالمین استاد پیغمبر د حدیثو د درس داغي په اختتام کې مونږ ناشو. پروردگار عالم زموږ د ټولو دینی او دنیوي پریشانۍ ختمه کړي. الله سمره بیماران دي شفای کامله ورته ورکړي. الله ټولو بیمارانو ته شفای کامله ورکړي. الله د چا اولاد ني نیکمل صالح اولاد ولا ورکړي او د چا اولاد وي الله نیکمن او صالحانه کې ورته. الله د چا په منځ کې دشمني او طرف غنۍ وي الله دا په محبت او دوستۍ بدلي کړي. یا الٰه العالمین مسلمانانو په منځ کې چې دشمني او طرف غنۍ وي الله دا په محبت او دوستۍ بدلې کړي. الٰه العالمین چې په دې حاضرینو غایبینو کې څه شری حاجتونه وي الله غټول حاجتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله غټول حاجتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله د دین کارونه چې امت په څه طریقې سره کوي الٰه العالمین کوم مدارس دینیه دي که تبلیغ والدي که مجاهدین دي د ټولو مدد او نصرت فرمایي. الله موږ د افراط او تفریط نه وساتي. الله موږ د افراط او تفریط نه وساتي د اعتدال او د استقامت په لار روان کړي. الله سوک چې په ست طریقې د دین کار کوي تپک اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداري ورته ونصیب کړي. د عراق د چیچنیا د افغانستان او د دې ملک د ټولې دنیا د مظلوم مسلمانانو الٰه العالمین مدد او نصرت فرمای. امریکا او د هغه معاونین چې څومره دي الله په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباہ کړي. او د مساجد او د مسلمانانو د قتلولو زموږ د با حیا زنانو د بے حرمتۍ الٰه العالمین د انتقام دی دنیا کې واره. الله په دې ملک یا بل ځای کې کوم غلط حکمرانان دي او هغه الٰه العالمین به حیائی راولي دین ته رکاوټ جوړیږي. الله په خپل رحم او کرم سره د دین د لارې نه دا رکاوټونه لري کی. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې ستا او استاد حبیب کامل امین مونږ ته نصیب کی. میدان د محشر کې استاد حبیب د مبارک لاسو د حوض کوثر او زموږ نصیب کی. الله زموږ نه داسې اعمال او اخلاق ماخلي چې سبا میدان د محشر کې استاد حبیب وړاندې شرمندري. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى مدلل ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقال تعالى وقل ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الحمدللہ مونږ تاسو په یو ډېر مبارک نسبت سره د الله په دې کور کې راجمعیو چې دا ستاسو د مولانا صاحب د مشکات شریف داغه درس تاسو وړاندې شروع کړو او د رب العالمین پر رحم او کرم باندې هغه اختتام ته رسیدلې. دا یقیناً چستا سود دی کلی او دی محلی والو د پار لوی د سعادت خبر را چې مولانا سے مشکات شریف بیانولو او تاسو ټول اوریدل. زمای عزت مندو مشکات شریف کې تقریبا شپک زرا احادیث دي او یو حدیث پاک کراغلی چې علماء کرامو دا حدیث غنو سندونو سره ذکر کړي. نبی علیہ السلام فرمایي وای چا چې زما امت ته سلویخ احادیث او رسول یو مسلمان سلویخ حدیث دکل پاغه باندې ځان پوه کو دا پکې کله کله پکلا رکی نه پکلا رکی نبی علیہ الصلات والسلام زما عزت مند حاضرینو فرمایلی دی وای زما کم امتی چې سلویخ احادیث دکل داغه په معنا مقصد باندې ځان پوه کو او بیا نور امت ته دا سلویخ حدیث او رسول نو دغه امتی به په ورځ د قیامت الله رب العزت د علماء کرامو په صف کې را پورته کړي. او زما عزت مندو د علماو په صف کې په ورځ د قیامت را پورته کېدل معمولی خبره نه. یو حدیث پاک کې راغلی تفسیر روح المانی او دینور مفسرین ذکر کړي وای په ورځ د قیامت به الله رب العزت علماء کرام ته وای څوک چې د قران او سنت عالمان دي حق پرست او علم دي او پاغه عمل لري وای پرز د قیامت بور تر رب العالمین فرمایي چې ما ستاسو په دې سینو کې د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او علم دې د پارانوې خچنن بز تاسو لا عذاب درکو بلکې ما چې ستاسو سینو کې د قران او سنت علم یې خو نو زما تاسو سره د خیر اراده وا زئی زما پر رحم او کرم باندې جنت ته نو زما عزت مند دالوي سعادت تاسو دې کلی والو د پارا چې دور په زرګونو احادیث بیان شو لو تاسو واوریدل. الله دې نور هم تاسو له توفیق درکړي چې موږ او تاسو د دین خبره واورو زموږ په دې کورونو کې مین دوه هند له دې الله توفیق ورکړي چې د خپل حبیب خبره واوري او یاد ساتي زما عزت مندو د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم خبره اوریدل دا ډېر لوی نصیب وغواړي دا ډېر لوی سعادت ده. دی په لګورای کم سړی چې د الله د حبیب د دعا د لاندې راغې او دا غي په دعا مبارک رنگ شونه کامیاب دی کنه دا خو زموږ استاد ایمان دی کنه. سید البشر فرمایلی دی وای اے زما ربا د الله نه دعا غواړي وی ندور الله عبدا سمع مقالتی، وی الله دې تر تازه او ساتي زما هغه امتی نارینه او زنانا. د الله حبیب فرمایي چې ما والا خبرې اوري او به چې واوري نو په دې زړه کې ولا زې ورکي او به داسې نور تر سهي لکه څنګه چې اوریدلې. حدیث مفهوم بدر لای دي ګور سوک وزي او راضي او قابل خواب ګورای نه، تاسو ما طرف ته توجه کوئ. د دین د مجلس سا آدابی که داغی لحاظ و ساتلی شی نجولی که خیر واقعی کی ورن خیر نواقعی کی. صحابه کرام مبارکتا سوری دیلی ویچ نبی علیہ السلام اللہ وعد ملا یقینا یقینا دا زما وعد دا چه دی قرآن و دین کی هدایت شتا خوچا و لغوگی خی خزر متوجیوی غوگی خی دا خزر متوجی. او که وسړی دی لدی په لوري دی له غوګنی نه خیدل توجه نه کوي، نو الله د قران دو فائدې ذکر کړي. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين او بیا وی ولا يزيد الظالمين الا خسارا. قران شفام دا او رحمتم دے او چې ادب سره اوري او کدا ادب او خیال نه ساتي نو بیا غره ظالمانو نورم نقصان سیوا کوي. بلکې قران پاک دو قسمه خلق اوریدو، مؤمنانو به توجه سره اوریدو، د احتیاج پنیت به اوریدو. نو الله سوره توبه کې فرمایي فزادتهم ایمانا اغیت نورم ایمان سیوا کوي. او چا چې توجه سره نه اوریدو پروا نه لرلا او د اعتراض پنیت یې وږي خو وی فزادت هم رجسن الى رجسهم نورم گندگی ورته سیوا کا. نو د الله حبیب دا یو حدیث با ګوره یاد لرئ، وی یا الله زما هغه امتی تر و تازه و ساتي چې زما والا خبرې اوري دې زړه کې ولا زې ورکي او داسې رسۍ لکه څنګه چې اورېدلې دي. دا د الله حبیب دعا قبول ده کنه. الله قرآن شریف کی ویلی پکم قرآن چې زموږ استاد ایمان دے وی لا تجالو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. دا آیات گنی ما ناگانی دی او ما نیدام دا وی زما د حبیب دعا و خیره گره دی او بل خیرو دا دعا غنتی مگرز وی. دا اللہ حبیب چی چالا دا خیر دعاو کا جولی بے دا خیر نڑکشی او چالے کا خیره او کی تباہ و برباد وشی. دا دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلی دعا دا ویا اللہ زما امتی خوانا رینا دا یا زنانا دا ترو تازے او ساتے چی دے زما خبری او ریز لکی زیور کئی او دا سی رسی لکا سنگے چی او ریدلی دی. او لما او لکلی ویدے نیدی ویدی چی کم زی کی ترو تازے او ساتے پا دنیا کی پا قبر کی پا خیرت کی. دیو جن دا دا علماء تجربه دا حدیث دا پاروی دا تجربه ضرورت نی چه سو کم علم حدیث او ریوز دا کئیه پا دا اللہ دا حبیب دعا لگی دیلی دی با دنیا کم تر و تازی پا قبر کم تر و تازی او دی با میدان دا محشر کم تر و تازی. نو دا سور مبارک خلق کی جتا سو شپک زر احادیث دی مولانا سے بیان کلو تا سوا او ری دل او گر زمائی زتمندو علم دا پسی سور لولی سفر خلق کری. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے دا اللہ کرنا تاسو قرآن شریف کی سور پی دلائی واقعہ او ری دل. بلکہ زمان شیخ نور اللہ مرقدہو بوی چی قرآن شریف کی تقریبا شپک شلی کرتا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ را گلی. په قران شریف کې ډېر واقعیات د نورو پیغمبرانو په نسبت د چارا غلي د موسی علیه السلام ګوره کلیم الله الله اور سر خبرې کړې. اې د دریو مسلو د پاره دور اوغت سفر کړې او هغه د پاره ځان سره اسباب راغستې ځان سره خادم را روان کړې او هغه لوی زمبا او زه یو استاد یو مدرسه لټو کټوله زمانہ او ډېر زمانہ په کې تیر شوم به سفر کوم و یو د علم سفر وکم. نو ګوره د علم سفر دومره مبارک دی چې موسی علیه السلام کلیم الله د دریو مسلو د زدکړې د پاره ورته سفر کړي. حضرت خضر علیه السلام د الله پیغمبرانو کې یو پیغمبر ادم قران ذکر کړی د خضر علی السلام نبی دغه مرتبه د موسی علی السلام نه کمر وې کلب یو غره سړی د خپل ځان نه کته درجه والو نه علم زکای چې علم د سره دی دا مسله د علما ناستی د حضرت موسی علی السلام مقام او مرتبه د خضر علیه السلام د پاسوا خو یو افضل نبی د ځان نه کته درجه والو نه علم زکای د دریو مسلو د پاره الله قران کې واقعا ذکر کړی و اذ قال موسی لفتاه الله وی اے حبیب دی امت ته او فرمایا رایات کې هغه وخت چې فرمایلی موسی علیه السلام خپل خادم تا ویلا ابرحو همیشه بیم چروان بیم سفر بکوم حتا ابلغ مجمع البحرین تردی چور سیگم اغزید جمکی دود دو دریابنو تا او امدوی حقوبا یا لارشم دیر زمانا دی دریو مسلو دا پارا دم را پکلک ایرادر روان دی او غدریو مسلو دا پارا سفر کرے کنی رے کرے بعض صحابه کرامو د مدینی منورین شام ته د یو حدیث د پاره سفر کړ. جابر رضی الله عنه مشهور حدیث ده. جابر رضی الله عنه د مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم نه په اخسور شو او شام ته لاړو. د یو بل صحابي دروازه او ټکول هغه چروته وی جابر رضی الله عنه صحابو کې ډیر لوی شان والو. محدثین و مناقبو کی ذکر کړي وای په یو موکه کې ورته نبی علیہ السلام 25 کړه ته دعا او فرمایله او ډیر محبت او جابر رضی الله عنه وشو هغه ورته یو خط جابر رضی الله عنه د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نه راغله هغه ورته بس نور سکار مې دشته یو حدیث دی او تاورې دل راته وایا هغه ورته حدیث وی د اوخ نه کوښې بیا مدینه منوره ته واپس راغله د علم د حصول دی یو حدیث د پارا یو یو میاش سفر زما عزت مندو صحابه کرام کړ د دیو جن علم د پاره به سفر کی دو موږ تاسو په کار دادې چکلی کی یو غوګول نه کی دو لماولا اک یو سره وای چې زب قران او دین ته غوګ نه کینم نه جبه چاله نقصان ورکی که یو مسلمان دی ناری نه زنانه د عمر تیریږي دی وای ز قران ته غوګ نه کیدم نو که قران ته غوګ نه کیدی نقصان بچاله ورکی د دې دین محافظ څوک دی د دې محافظ الله رب العزت زما اوستا حفاظت به الکی چې دین ترانز دي شو یاد وساتای کې اوسړه قران ناوري دین ناوري نقصان ځان ته ورسو بلکې رب العالمین فیصله فرمایله د قران پاک کې وای کې اوسړه وای چې دین تا او د دین خدمت تا او قران ته تیار نیم الله وای و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا يكونوا امثالكم الله ویک مخمو واړولو دا مال جان وقت زما د دین نه خوګوي واوري بندگانو تاسو به بوزم نور براولم بیا وستا سغنتنی الله د دې دین حفاظت په خپل دست قدرت کې غسته کومو تاسو وګ نکې د نقصان دچا وکي او یاد ساتي د هدایت اوله درجه د وګ کې خدای چې دا الله کتاب بیانېږي او سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانېږي رومبه درجه د هدایت سره چې وګول کی او توجه سره ولا وکړي لکه وګ د کی خو نه دا غینه پس به د هدایت لارې کولاوي امام قرطبی ذکر کړی په تفسیر د سوره طه کې وای موسی علیه السلام له چې کله پیغمبري ملاوي د په کوهی تور کې رومبه حکم ورته سکی وای فاستمع لما یوحا اے زما کلیم اللہ زد ربم پیغمبری در لدر کوم لنبے پیغام سد فستمع لما یوحا وگنسا حغس تجتال وحی کی امام قرطبی وی دے ہدایت دی ایمان او د علم د زدکڑے ول درج وقت کی خود اللی او کیا سڑی وقت کی نخو نو دے پسی نور مرحلی نرازی وقت کی حدو سر زمائی زتمندو دے ہدایت لارے کلاویگی او یادو ساتی کنن چا قرآن و سنت لوقت کی نخو نو سباب دا غصہ حالی سور ملک تبارک اللذی چی دا روزانہ ہر ناری نا مسلمان تدشبی ویل سنت تری کرن او کم مسلمانی چی وی عذاب قبر بپینی بعض علاقوں کی رواج دائی د جمعه پشپه امام وای خلق ورته غوږی خی خدا طریقه نه را هر امتی نارینه زنانه و روزانه د شپې وای ور پاغه سوره ملک فرمای وای س خلق به ملائک جهنم تروان وی نو د جهنم سو کیدار او ذمہوار فرشتي وتی تپوسو کی وای والم یاتکم نذیر اے خلقو چی تاسو جہنم ترازی تاسو لسو کی رور کون کے نوراغ لے چاہے رولی نوئی نگر آغا جہنمیان بوئی وقالو لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر ای بوئی ہے افسوس ورمان کمونگ دنیا کی قرآن اور دلے وے پا قرآن مزان پوہ کڑے وے نمونگ بجہنم تنوی راغ لے دغشان آیات تے کرا وقالو جہنمیان بوئی لو کننا نسمعو کچرے وے مونگ چمونگ دنیا کی قرآن او دین او رید لے وے او ناقلو یا مو پی خپل زان پو حکڑے وے نمونگ با جہنم تنوے راغ لے اگر یادو ساتے دی خپلو پوئی دو مانا سدا زمونگ دا باز تعلیمی افتا دنیاوی تعلیمی افتا تبقوئی چیز پا خپلو با دا قرآن و سنت مطالعہ کو قرآن او سنت پخپلی مطالعہ نزدکی بلکہ کله کې اوسره بغیر د عالم نه دین زدکای نو هغه د ځان او د ټول امت لپاره د گمراهی سبب جوړی تاسو ګورئ الله رب العزت چې سمرا آسمانی کتابونه د برنه هدایت د لپاره را لېګلی نو داسې نه دی ویلی چې بس د کتاب کافی دی او هر اهل لسان والے پخپله ګوري د هر کتاب سره نبی را لېګلی چه دا قرآن با منعی پا دے با عمل کوئی خسنگ با کوئی زما حبیب لگو رشت دیو جن یادو ساتے کیا سرے داوئی چه زبا پخپل بانے دور دو او دا تفسیرو نگورم و حدیث و شرح بگورم ناغذ ما عزت مندو پخپل دین نیشی زبا کولی اوزن یو سری بند مشکات مطالعہ کولی درکی خپل مطالعہ دا نقصانات دوی نو باز اوقاتو کستا سو خیالی نارگی لاس تلید باز سری لاسو گدوی نو دا یو لاسی دی تشی در رسی دره خبر لکم خیال لکر ناغب المسلمان او را طول امام اشکاز شریف کی لوستی چی پا تشی و لاس نکی بیادل ترار نمالی تالی چاوی چی تو بغیر استاز اشکاز شریف گورا اگر حدیث کی راغلی نها عن التخصر دا اللہ حبیب منع کری چی موسکی بدا سے نکی موسکی دا سے کل ناروا دیو سکو کتلیو چی پا تشی لاس ناروا رے خو مشکاز شریف مطالعہ کرو نا قبل سره جنگ وی تا خدا اللہ سپت شیخه بگئی پی خبر خود دیو جنگو گورا حدیث دیو که قرآن دی نو دا چی او سره پخپل متعلاز دکی نا غد آغد گمراهی سبب جوڑی نو قرآن بانی زان پویول قرآن تا وکی خودل دا جنت تتلو سبب دی دا علماء ناستی تاسو مشکات شریف ختم دیکن پکار دا چی مشکات شریف خبریو کو مشکات شریف جلد اول کراغلی دی و یو سره قبر کی دری کس مخلق زی مشکات شریف حدیث کیم دی یو سوچا کامل مومن دی قبر لزی یو منافق وی نبل سوچا کافر وی او دری والو سوال جواب جدا جدا طریقے سر راغلے وی مومن مسلمان چی با قبر کی خودشی نکیرو منکر ور تراشی دری تا پوسونا تی کئی مر ربو کا وما دینو کا ومن نبیو کا وی دا کامل مومن بانے حیبت رانش او اغای چی ستا پوز کئی دے ور تا جواب ور کئی وی اغا نکیر و منکر ور تا وی دا اللہ بندے تا صدا اللہ جیب بندے نخو در بانے زمون حیبت را گئے او مون چی ستا پوز کئو بس تا جواب را کئی دا اولی دا سی دی وی دا مردب ور تا قبر کئی وی قرأت کتاب اللہ و آمنت به وی ما دنیا کی دا اللہ کتاب لستے و ما پی ایمان روڑے و دنیا کے میرا اللہ کتاب لستے ہو ما پی ایمان روڑے ہو او ما پاگی تصدیق کرے ہو اس چیو سڑی لستے نہ دے دے اور ترانیج دیکھی گی نن ور تمو وی ازگار ور تنیو یاد و ساتھ ایک ازگار نیو نو زمونگ استاس و دا خیرت لوی نقصان بوش زمونگ استاس و دا زندگی مقصد دے دا اللہ کتاب دا کول و یاد و ساتھ ایک دا کتاب اللہ کتاب اللہ چکی کنا کتاب اللہ سر چی سنت رسول نی نو پاگی عمل لکی لکه زمونږ استادو د ملکی ګړې فتنې یو فتنه د قادیانیت او د پرویزیت هم ده پرویزیانو دا عقیده چې وی حدیثو له ضرورت نشته قرآن سره چې حدیث سوک نمن یا غسوچه کافر رہے، او قرآن سره چې حدیث نینو پا قرآن عمل نرازی. لگا گورا تاسو روزانا مولانا صاحب درس کئی قرآن کی اللہ و ایموزو کئی ایموز بسنگا کئی داغی ترتیب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوڑی قرآن پاک کی اللہ وی زکاة ورکئی سور بے ورکے چال بے ورکے سنگ بے ورکے دا تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے. قرآن کی اللہ دا حج حکم کرے حج ہوکئی سنگ بے کے او کمزے کے بے کے دلی کم مقامات تھی آغا تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے. نو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دے ہدایت ذریعہ دا. بلکہ گرد اللہ دا پیغمبر دا زندگی مقصد سرے نبی علیہ السلام اللہ دنیا تدا انبیاء و سردار را لے گلے. اس دا نبی علیہ السلام دا زندگی مقصد سرے آغا قرآن خبلہ ذکر کرے تاو چی تلاوت کوئی اول پارکی ابراہیم علیہ السلام دعا غواڑی چی کلے بیت اللہ شریف جڑ کرے وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہ اے زمارا بستادا کور میں جوڑ کو بیت اللہ شریف اس دی مکی والو کی پیغمبر رو لے گی دی مکی والو نا اے اللہ دی مکی والو کی دی مکی والو نا پیغمبر رو لے گی دا عرب دی چی نبیم عربی وی دا بشر دی چی نبیم بشر وی. یو مصیبت گورے دی ملک کے دارے چی بعض ایسا خلق دیئے وی نبی بشر نی پی گئی پا خبر با دا نبی علیہ السلام بشریت تسلیمول دی ایمان دا پار شرط تھی. اس دا سوال پیدا کی چی دا خیرنے پیغمبر راشین دنیا کی دا دی دراتلو مقصد سے دے ویتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکما ویزکیهم ویستار آخرنے پیغمبر چراشی الہ العالمین دائی کار بدائی خلق لبد کتاب اللہ الفاظ خی نوچے الفاظ ور توخیل بیاب ور تمانا خی نوچے دو قرآن مانیز دکا والحکما دا حادیث پا ذریع دو قرآن تفسیر و تشریف ور تکی دا نبی علیہ السلام دا زندگی مقصد دے. سو مقصد دونا شل دو قرآن الفاظ خیل دا قرآن مانا خیل احادیث مبارک خیل. اس دی علوم مقصد سے جو سڑے قرآن لناس دے مانا دا قرآن زکی حدیث دکی ویزکیہم چی دی سرد کی پاکو آلے راش عقیدہ دا شرک نپاکشی اعمال لبداتو نپاکشی اور طول سیرت و صورت پا سنت طریقو منورشی دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا در آتلو مقصد دے ان شاء اللہ دا مقصد منگو تا سخ پلو کنا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ با اورو بل دا سیرے گرد عوام دی درز پارا مخ پلا طالبان لم مشکا شریف وائیو نو زنانم دی و عوامم دی نو زنانو دا پارا چسو پا پختو پوئی گی دا پختو مترجم مشکات مروڑے او سو کردو بانے پوئی گی نو اردو دی او اغا استازی طریقے سروائی تاسو من شاء اللہ دین پس بدا مولانا سے بیا مشکات شروع کئی ذکر دے علم کار گورے دادا سے ندے چگنے ختم شنو بس دے. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بارک حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری مفتاح و دار سعادہ کی وہی سپلائی لاسو کے چولی وی او دوی والو علم دے پارا امام احمد دا مذہب خاون دے سنورو امامانو کے خیرے امام دے نو چاورتوی ہے امام سے دم رلوی عالمی ہو سم دے علم پس منڈے وی دا وی دا ترکمی با علم پس منڈے وی اغورتوی الاللہت چے لحد او قبر کی چانی بھی خے کنا ترغی پوری با علم پوری منڈی نو دا علم منڈ ختمی گی نا دا مشکات بے انشاءاللہ دا بیا شورو کئی تاسو رٹول وعدہ دے چی او رئی بے او کتابون بزان لرا رہی دے کور کی زنانو دا پارم کتابون را رہی زکا سڑے چی گوری کنا نو گورا دا اللہ حبیب دے انسانیت طریقہ مگو تاسو لکھولی کل گورا سڑے دیر تعلیم کی او اغلوی ڈاکٹر او انجینئر شی و جد سید البشر تعلیمات نیز نکڑی اغا پناست نپوی پا خوراک نپوی سنگ با خورے سنگ با دکے گے سنگ با پلار ازے دا مورو پلار سرسنگ تعلق دے دا گاونڈیانو سرسنگ تعلق دے داد انسانیت طولی طریقی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے او یادو ساتھ ایدی پلو گو رہے دا اللہ دا حبیب پا خبرو کی چکم اثر دے نغز ماستا پا خبرو کی نشتا دا اللہ دا حبیب خبر یادیگیم اسانیم دی او اللہ دا عمل توفیق مرکش نو انشاءاللہ بیا چی دا مشکات شریف شروع کی گی مونگتا سطول بکینو لکن انشاءاللہ اگورا وی پا علمونو کی مبارک علم دا حدیث و علم دی و یو محدث نشا تپوسو کچو علوم خوڑی رمو نو داد حدیث و علم لکم خبری کینو لی ناغورتوی دی خبری کینو لم چه هر خبری سروی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی پا دی اعتبار علماء لکلی پرز دا قیامت بدا محدثینونا لوی درو شریف والا بلسوکنی درو شریف یو لوی عمل لکن درو شریف پا عمالو کی یو لوی عمل لکن چاچی یو زل درو شریف ہوئی اللہ پہ لزلی رحمت را نازل ہے بلکہ مشکاہ شریف کی تاصلہ تیرشی یو حدیث دا سمنے چی چایو زل درودوی اللہ پہ او یا رحمتون را نازل ہے او اگا کم عمل لے ورم موز مونگو تاسو کو ورہ سر اللہ و ملائک خوبا کی شریک نہیں زکاة ورکو اللہ و ملائک شریک نہیں درود شریف اگا عمل لے چی رب العالمینم پخبل حبیب درود وی ملائکم پی درود وی وی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما ایمان والو چی اللہ درود شریف وی پخبل حبیب ملائک وی ایمان والو تاسم پی درود و سلام وی اور اللہ حبیب فرمائے لیلی وی ما تا دیر نیز دے با پرز دا قیامت اغمتی وی چی پا ما درود شریف دیر وی نو گورا احادیثو کی اروح درو شریف اروح درو شریف نو بعضی محدیثینو بھی دی علم لدی خبری کینو لیو چھ بار بار درو شریف ویل لی دا حدیثو زمائی ذات مندو دیر مبارک علم دی او دا دا اللہ دا حبیب اغا کلام دی دا غی سیرت و صورت و اخلاق دا غی مز زکاة روجا و حج طول طریقے پک اموتا سلقول او علم دیر لوی مقام دی زمائی ذات مندو کم نارینا و زنانا دا اللہ دا حبیب یو خبرم زدکا کر ندا دیر لوی مقام دے ورد نبی علیہ السلام پا دعاگانو کی یو خصوصی دعا راغلی دا وی قر ربی زدنی